महाभारत भीष्म पर्व द्वैशीतितमोध्याय। श्रीकृष्ण और अर्जुन से डरकर कौरव सेना में भगदड़, द्रोणाचार्य और विराट का युद्ध, विराट पुत्र शंख का वध, शिखंडी और अश्वत्थामा का युद्ध, सात्यकी के द्वारा अलम्बुस की पराजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की हार तथा भीमसेन और कृतवर्मा का युद्ध। संजय उवाच तथा प्रवृत्ते संग्रामे निवृत्ते च सुशर्मणि भग्नेषु चापि वीरेषु पांडवेन महात्मना। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार संग्राम आरंभ होने पर महामना पांडुनंदन अर्जुन से पराजित हो सुशर्मा युद्ध भूमि से दूर हो गया और अन्यान्य वीर भी भाग खड़े हुए। क्षुभ्यमाणे बले तूर्णम सागर प्रतिमे तव प्रत्युद्याते च गांगे ये त्वरितं विजयं प्रति। आपके समुद्र जैसी विशाल वाहिनी में तुरंत ही हलचल मच गई। उस समय गंगानंदन भीष्म ने शीघ्रता पूर्वक अर्जुन पर आक्रमण किया। दृष्ट्वा दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रमं त्वरमाण समभ्येत्य सर्वास्तान ब्रवीन्पान। राजा दुर्योधन ने रणभूमि में अर्जुन का पराक्रम देखकर बड़ी उतावले के साथ निकट जा उन समस्त नरेशों से कहा, तेषां तो प्रमुखे शूरम सुशर्माणं महाबलम मध्य सर्वस्य सैन्यस्य भृशं संघर्षयन्निव। उन नरेशों के सम्मुख सारी सेना के बीच में शूरवीर महाबली सुशर्मा को अत्यंत हर्ष प्रदान करता हुआ सा दुर्योधन यो बोला, एष भीष्म शांत नवो युद्ध कामो धनंजयम सर्वात्मना कुरु श्रेष्ठ त्यक्त्वा जीवितमात्मनः। वीरों, ये शांतनु नंदन कुरु श्रेष्ठ भीष्म अपना जीवन निछावर करके संपूर्ण हृदय से अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहते हैं। तम प्रयांतम रणे वीरम सर्वसैन्येन भारतम संयत्ता समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्। सारी सेना के साथ युद्ध के लिए यात्रा करते हुए मेरे वीर पितामह भरत नंदन भीष्म की आप सब लोग प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। बाढ़ मुक्त्वा तो तानेकानि सर्वश नरेन्द्राणाम महाराज समाजज्ञो पितामहम्। महाराज, बहुत अच्छा कहकर राजाओं की वे संपूर्ण सेनाएं पितामह भीष्म के पास गई। ततः प्रयात सहसा भीष्म शांतनवोर्जुनम रणे भारतमायांतम आससाद महाबलः। तदनंतर शांतनंदन भीष्म युद्ध भूमि में सहसा अर्जुन के सामने गए। भरतवंशी भीष्म को आते देख महाबली अर्जुन उनके पास जा पहुँचे। महाश्वेताश्वयुक्तेन भीमवानरकेतुना महता मेघनादेन रथेनाति विराजता। वे जिस रथ पर आरूढ़ होकर आए थे वह अत्यंत शोभायमान था। उसमें श्वेत वर्ण के विशाल घोड़े जुते हुए थे। उस पर भयंकर वानर से उपलक्षित ध्वजा फहरा रही थी और उसके पहियों से मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। समरे सर्वसैन्यानाम उपयांतम धनंजयम अभवत् तुमलो नादो भयात् दृष्ट्वा किरीटिनम। किरीटधारी अर्जुन को युद्ध में समीप आते देख भय के मारे समस्त सैनिकों के मुंह से भयानक हाहाकार प्रकट होने लगा। अभिसोहस्तम कृष्णम च दृष्ट्वा आदित्यमिवापरम मध्यं दिनगतम संख्येन शेको प्रतिवेक्षितुम। हाथ में बागडोर लिए मध्यान्ह काल के दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में उपस्थित देख कोई भी योद्धा उन्हें भर आंख देख भी न सके। तथा शांत नवम भीष्म श्वेताश्वम श्वेत कर्कारमुकम् न शेको पांडवा दृष्टुम श्वेतम गृहमिवोधितम्। इसी प्रकार श्वेत घोड़े तथा श्वेत धनुष वाले शांतनु नंदन भीष्म को श्वेत ग्रह के समान उदित देख पांडव सैनिक उनसे आंख न मिला सके। स सर्वतः परिवृतस्तिगिरतैः सुमहात्मभिः भ्रातृभिः सपुत्रैश्च तथान्यैश्च महारथैः। महामना त्रिगर्तों ने अपने भाइयों पुत्रों तथा अन्य महारथियों के साथ उपस्थित होकर भीष्म को सब ओर से घेर रखा था। भारद्वाजस्तु समरे मत्स्यम विव्याध पत्रणाम ध्वजम चाचरेक्षेद। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने मत्स्यराज विराट को युद्ध में एक बाण से बिंध डाला तथा एक बाण से उनका ध्वज और एक से धनुष काट डाला। तदपाश्य धनुच्छिन्नम विराटो वाहिनी पति अन्यदा दत्त वेगेन धनुर्भार सहम दृढ़। सेनापति विराट ने वह कटा हुआ धनुष फेंक कर वेग पूर्वक दूसरे सुदृढ़ धनुष को हाथ में लिया जो भार सहन करने में समर्थ था। सरास्चासी विशाकारान जवलितान पन्न गादिव द्रोणम त्रिभिश्च विव्याध चतुर्भिश्चास्य वाजिनः। उन्होंने उसके द्वारा प्रज्वलित सर्पों की भांति विषैले नागों की सी आकृति वाले बाण छोड़कर तीन से द्रोणाचार्य को और चार बाणों से उसके घोड़ों को बिंध डाला। ध्वज में केन विव्याध सारथिम चास्य पंचभिः धनुरेकेषुणा विध्यत तत्राकुर्ध्यत विजर्षभः। फिर एक बाण से ध्वज को, पांच बाणों से सारथी को और एक से धनुष को बिंध डाला। इससे द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। तस्य द्रोणोवधि दस्वान् शरैः सन्नत पर्वभिः अष्टाभिर्भरतश्चेष्ट सूतमेकेन पत्रिणाम्। भरतश्रेष्ठ फिर द्रोण ने झुकी हुई गांठ वाले आठ बाणों द्वारा विराट के घोड़ों को और एक बाण से सारथी को मार डाला। सहत स्वादप्लुप्त संदनाधत सारथे आरुरोह रथम तृणम पुत्र रथिनाम वरह। सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट अपने रथ से तुरंत कूद पड़े और पुत्र के रथ पर आरूढ़ हो गए। ततस्तु तो पिता पुत्रो भारद्वाजम रथे स्थित महता सर्वर्षेण अवार्यामास दुर्बलात्। अब उन दोनों पिता पुत्रों ने एक ही रथ पर बैठकर महान बाण वर्षा के द्वारा द्रोणाचार्य को बलपूर्वक आगे बढ़ने से रोक दिया। भारद्वाज स्थित क्रुद्ध शर्माशि विशोपमं चिक्षेप समरे तुंडम शंखम प्रति जनेश्वर। जनेश्वर तब द्रोणाचार्य ने कुपित होकर युद्धभूमि में विषधर सर्प के समान एक भयंकर बाण शंख पर शीघ्रतापूर्वक चलाया। स तस्य हृदयं भित्त्वा पित्त्वा सोढ़तमाहवे जगाम धरणिं बाणो लोहितार्द्रवरक्षतः। वह बाण शंख की छाती छेद कर रणभूमि में उसका रक्त पीकर धरती में समा गया। उसके श्रेष्ठ पंख लोहू में भींग कर लाल हो रहे थे। सपपात हृदय तुंडम भरद्वाज सराहत धनुष त्यक्त्वा सराश्चैव पितुरेव समीपतः। द्रोणाचार्य के बाणों से घायल होकर शंख पिता के पास ही धनुष बाण छोड़कर तुरंत ही रणभूमि में गिर पड़ा। हतम तमात्मजम दृष्ट्वा विराट प्राद्रवद्धयात उत्सृज्य समरे द्रोणम व्यात्ताननम इवांतकम्। अपने पुत्र को मारा गया देख मुंह बाए हुए काल के समान भयंकर द्रोणाचार्य को समरभूमि में छोड़कर विराट भय के मारे भाग गए। भारद्वाजस्ततस्तूर्णम पांडवानां महाचमम धारयामास समरे सतसोत सहस्रश। तब द्रोणाचार्य ने संग्राम भूमि में तुरंत ही पांडवों की विशाल वाहिनी को विदीर्ण करना आरंभ किया। सैकड़ों हजारों योद्धा धराशायी हो गए। शिखंडे तो महाराज द्रोणिमा साध्य संयुगे आजघान भ्रुवोर्मध्य नारा चैत्रभिरा सुगे। महाराज दूसरी ओर शिखंडी ने युद्धभूमि में अश्वत्थामा के पास पहुंचकर तीन शीघ्रगामी नाराचों द्वारा उसके भौहों के मध्य भाग में आघात किया। सब भौ रथ सार्दूलो ललाटे संसित त्रिभी शिखर ही कांचनम मेरु त्रिभिर बोत्थित। रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा लाट में लगे हुए उन तीनों बाणों के द्वारा तीन ऊंचे सुवर्ण में शिखरों से युक्त मेरु पर्वत के समान शोभा पाने लगा। अश्वस्थामा तत क्रुद्धो निमेषार्ध चिकंडिनः ध्वजं सूत मथो राजन्तुर्गानायुधानि च सरे बहुभीरा छिद्य पातयामास संयुगे। राजन, तदनंतर क्रोध में भरे अश्वस्थामा ने आधे निमेष में बहुत से बाणों द्वारा शिखंडी के ध्वज, सारथी, घोड़ों और आयुधों को रणभूमि में काट गिराया। सहता स्वादवप्लुप्त्य रथाद्वैरथिनां वरः खड्गमादाय सुचितं विमलं च सराभरम् सेनवद्व्यचरत् क्रुद्ध शिखण्डे शत्रुतापनः। रथियों में श्रेष्ठ शत्रु संतापी शिखंडी घोड़ों के मारे जाने पर उस रथ से कूद पड़ा और बहुत तीखी एवं चमकीली तलवार और ढाल हाथ में लेकर कुपित हुए सेन पक्षी की भांति सब ओर विचरने लगा। खड्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे नान्तरं ददृशे द्रोणे तदद्भुतं विवाभवत्। महाराज, तलवार लेकर युद्ध में विचरते हुए शिखंडी का थोड़ा सा भी छिद्र अश्वस्थामा को नहीं दिखाई दिया, वह एक अद्भुत सी बात हुई। ततः सरसहस्राणि बहूनि भरत सब प्रेषयामास समरे द्रोणी परम कोपनः। हरश्रेष्ठ, तब परम क्रोधी अश्वस्थामा ने समरभूमि में शिखंडी पर कई हजार बाणों की वर्षा की। तामा पतंतिम समरे सर्वृष्टिम सुदारुणाम आसिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद बलिनाम वरः। बलवानों में श्रेष्ठ शिखंडी ने समरभूमि में होने वाली उस अत्यंत भयंकर बाण वर्षा को तीखी धार वाली तलवार से काट डाला। ततोस्य विमलं द्रोणे सतचंद्रम मनोरमं चरमाच्छेन दतिं चास्य खंडयामास संयुगे। तब अश्वत्थामा ने 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित शिखंडी की परम सुंदर ढाल और चमकीली तलवार को युद्धस्थल में टूक टूक कर दिया। हितैस्तु बहुशो राजन् तं च विव्याधपत्रभिः शिखंडी तु ततः खड्गं खंडितं तेन सायकैः आविध्य व्यसृजत्तूर्णं ज्वलन्तम् इव पन्नगं तमापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम् चिक्षेद समरे द्रोणे दर्शयन् पाणिलाघवं शिखण्डिनं च विव्याध सरैर्बहुभिरायसे। राजन, तत्पश्चात पंखयुक्त तीखे बाणों द्वारा शिखंडी को भी बहुत घायल कर दिया। अश्वस्थामा द्वारा सहायकों की मार से खंडित किए हुए उस खड्ग को शिखंडी ने घुमाकर तुरंत ही उसके ऊपर चला दिया। वह खड्ग प्रज्वलित सर्प सा प्रकाशित हो उठा। अपने ऊपर आते हुए प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी उठ खड्ग को अश्वस्थामा ने युद्ध में अपना हस्त लाघव दिखाते हुए सहसा काट डाला। तत्पश्चात बहुत से लोहमय बाणों द्वारा उसने शिखंडी को भी घायल कर दिया। शिखंडे तो भृतम राजन ताड़मान तिथि सरही आरोह रथम तुर्णम माधवस्य महात्मनः। राजन, अश्वस्थामा के तीखे बाणों से अत्यंत घायल होकर शिखंडी तुरंत ही महामना सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। सात्यकश्चापि संक्रुद्धो राक्षसं क्रूरमाहवे अलम्बसं सरै तीक्ष्णे विव्याध बलिनां वरः। इधर बलवानों में श्रेष्ठ सात्यकी ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने तीखे बाणों द्वारा संग्राम भूमि में क्रूर राक्षस अलम्बस को बिंध डाला। राक्षसेन्द्रस्ततस्तस्य धनुश्चिच्छेद भारत अर्धचंद्रेण समरे तं च विव्याध सायकै। भारत, तब राक्षसराज अलम्बुस ने रण क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा सात्यकी के धनुष को काट दिया और अनेक सहायकों का प्रहार करके उन्हें भी घायल कर दिया। मायां च राक्षसीं कृत्वा सर्वर्षैरवाकिरत त्रत्राद्भुतम् अपश्याम शयने यस्य पराक्रमम्। तत्पश्चात उसने राक्षसी माया फैलाकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की। उस समय हमने सात्यकी का अद्भुत पराक्रम देखा। असंभ्रमं स्तु सम्रे वध्यमान शितै सरे ऐन्द्रमस्त्रं च वाष्णेयो योजयामास भारत विजयाद् यदनुप्राप्तं माधवेन यशस्विनाम। भारत, वे समरभूमि में तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी घबराए नहीं। उन यशस्वी यदकुल रत्न सात्यकी ने अर्जुन से जिसकी शिक्षा प्राप्त की थी उस ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। तदस्त्रं भस्मसात् कृत्वा मायां तां राक्षसीं तदा अलम्बुसं शरण्यरण्यैः अभ्याकृत सर्वतः पर्वतं वारिधाराभिप्रावृषीव बलाहकः। उस समय उस दिव्यास्त्र ने उस राक्षसी माया को तत्काल भस्म करके अलम्बुस के ऊपर सब ओर से दूसरे दूसरे बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ की जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराता है। तत्तथा पीड़ितं तेन माधवेन यशस्विना प्रादुर्द्रवाव भयाद् राक्षस त्यक्त्वा सात्यकी माहवे। परम यशस्वी मधुवंशी सात्यकी के द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर वह राक्षस भय से युद्ध स्थल में उन्हें छोड़कर भाग गया। तमते तम जेयम राक्षसेन्द्रम संखे मघवतापि सैनेय प्राणम दत्यजित्वा योधानाम तव पश्यताम। जिसे इंद्र भी युद्ध में हरा नहीं सकते थे उसी राक्षस राज अलम्बुस को आपके योद्धाओं के देखते देखते परास्त करके सात्यकी सिंहनाद करने लगे। न्यहनतावकाश्चापि सात्यकी सत्य विक्रम निश्चय बहिर्बाणी तेन्द्रवंत भयार्जिता। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा आपके अन्य योद्धाओं को भी मारना आरंभ किया। उस समय उनके भय से पीड़ित हो वे सब योद्धा भागने लगे। एतस्मिन् देव काले तो द्रुपदस्यात्मजो बलि धृष्टद्युम्नो महाराज पुत्रं तव जनेश्वरं छादयामास समरे शरैः सन्नत पर्वभिः। महाराज, इसी समय द्रुपद के बलवान पुत्र धृष्टद्युम्न ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन को रण क्षेत्र में झुके हुए गांठ वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। सच्छाद्यमानो विशखे धृष्टद्युम्नेन भारत विव्यथेन च राजेन्द्र तव पुत्रो जनेश्वर धृष्टद्युम्नं च समरे तृणं विव्याध पत्रभिः षष्ठ्या च त्रिशता चैव तदद्भूतमिवाभवत्। तदनंतर राजेन्द्र जनेश्वर धृष्टद्युम्न के बाणों से आच्छादित होने पर भी आपके पुत्र दुर्योधन के मन में व्यथा नहीं हुई। उसने युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को तुरंत ही 90 बाणों से घायल कर दिया। वह एक अद्भुत सी बात थी। तस्य सेनापते क्रुद्धो ननुचिच्छेद मारिश हयाश्च चतुरः शीघ्रं निजघान महाबल सरश्चैनं सुनिश्चितैः क्षिप्रं विव्याध शब्दभिः। आर्य, तब महाबली पांडव सेनापति ने भी कुपित होकर दुर्योधन के धनुष को काट दिया और शीघ्रतापूर्वक उसके चारों ओर घोड़ों को भी मार डाला। तत्पश्चात अत्यंत तीखे 7 बाणों द्वारा तुरंत ही दुर्योधन को घायल कर दिया। सहत स्वान महाबाहु अवप्लुत्य रथाद बले पदाति रथि मुद्यम्य प्राद्रवत पार्श्वतम प्रति। घोड़े मारे जाने पर बलवान महाबाहु दुर्योधन अपने रथ से कूद पड़ा और तलवार उठाकर धृष्टद्युम्न की ओर पैदल ही दौड़ा। शकुनिस्तं समभेत्य राजगृद्धि महाबलः राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपय स्वकम्। उस समय महाबली शकुनि ने जो राजा को बहुत चाहता था निकट आकर संपूर्ण जगत के अधिपति दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। ततो नृपं पराजित्य पार्षत परवीरः निहनताभकं सैन्यं भद्रपाणी रिवासुराम। तब शत्रुवीरों का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने राजा दुर्योधन को पराजित करके आपकी सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों का विनाश करते हैं। कृतवर्मारणे भीमं शरैरार्चन महारथ प्रच्छादयामास च तम महाबेघो रविम यथा। महारथी कृतवर्मा ने रण में भीमसेन को अपने बाणों से बहुत पीड़ित किया और महामेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार उसने भीमसेन को आच्छादित कर दिया। ततः प्रहस्य समरे भीमसेन परम तप प्रेषयामास संक्रुद्ध सायकान कृतवर्मणे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने युद्ध में हंसकर अत्यंत क्रोध पूर्वक कृतवर्मा पर अनेकों सायकों का प्रहार किया। तैरद्यमानो तिरथ सात्वत सत्यको विदह नाकंपत महाराज भीमं चार्छ क्षितै सरै। महाराज उस सायकों से अत्यंत पीड़ित होने पर भी अतिरथी एवं सत्यकोविद सात्वतवंशी कृतवर्मा विचलित नहीं हुआ। उसने भीमसेन को पुनः तीखे बाणों से पीड़ित किया। तस्याश्वाश्चतुरो हत्वा भीमसेनो महारथ सारथिं पातयामास सध्वजं सुपरिष्कृतम्। फिर महारथी भीमसेन ने उनके चारों घोड़ों को मारकर ध्वज से ही सुसज्जे सारथी को भी काट गिराया। सरै बहुविधैश्चैनम् आचिनोत्परवीरहा शकलीकृत सर्वांगो हताश्व प्रत्यधिष्यत। तत्पश्चात शत्रुवीरों का हनन करने वाले भीमसेन ने अनेक प्रकार के बाणों से कृतवर्मा के सारे शरीर को छत विक्षत कर दिया। उसके घोड़े मारे जा चुके थे। उस समय भीमसेन के बाणों से उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न सा दिखाई देता था। हताश्वश्च ततस्तूर्णं वृषकस्य रथं ययौ शालस्य ते महाराज तव पुत्रस्य पश्यतः। महाराज तब घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा आपके पुत्र के देखते देखते तुरंत ही आपके साले वृषक के रथ पर सवार हो गया। भीमसेनोऽपि संक्रुद्ध तव सैन्यमुपाद्रवत न जघान च संक्रुद्धो दंडपाणी रिवान्तक। इधर भीमसेन भी अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर टूट पड़े और दंडपाणी यमराज की भांति उसका संहार करने लगे। इति श्री महाभारते भीष्मवध परमणि द्वैरथे द्वैशीतितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्वैरथ युद्ध विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ।